मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, चिया चाहे ना चाहे ना चाहे ना ओरे पिया रे, चिया चाहे ना चाहे ना चाहे ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू का हिम्मत जा, हो सके तो उम्र तम जा, चाहे ना ओ रे पिया।